Fast vi är fan bra på det. Ja, vi var lite för bra. Vi har poddat för mycket, tror jag. Vi är för vana. Det handlar inte om podd. Det handlar inte om podda. Men vi är för duktiga på liksom så här, att prata. Vi är för duktiga på att prata. För att det där skulle... Vi försökte på oss att göra speech jammer, om ni har testat det. Men jag fattar inte att du spelar. Jag bara, vi är för duktiga på det här. Jag är mer ödmjuk, jag lovar. Eller? Tydligen inte, som att off-air. Det är väldigt icke-ödmjuk. Nej, vi försökte på oss speech jammer då man har hörlurar på sig, så pratar man och spelas. Men då hör man sig själv till några sekunder efter, typ. Mm. Och vi var ju skitbra, det var inte alls svårt. Nej, det var inte alls svårt. Och du var inte, ja. Jag var, fast jag du var ju bra. Men det var en mening. Ja, i alla fall i början. Ja, du var en mening. Ja, nej, så svårt för dig. Nej. Jag hade stora förhoppningar, måste jag säga. Ja, det hade. Man kan, vi ska väl kanske göra någonting som är lite roligt också. Ja, precis. Vad kan man göra som är roligt? Vad är i en podd? Det skulle det är lite typiska bloggar och... Ja, ja. Så en youtuber att lägga upp. Vi kan inte göra det. Jag bara, challenge! Nej! Cinnamon challenge! Vi kan bara låtsas äta en cinnamon liksom. Eller bara, det här är inte alls en svårt. Nej, eller gud, det så kan fan. Vi göra. En chili liksom, sätta i en paprika istället. Så det är svårare. Men det, alltså, mycket svårare. Det skulle ju vara kul att göra någon så här, någon så här, jag vet inte, några frågor typ 10 snabba, så ska jag säga dig och så skulle du liksom och säga man det här eller det här. Jag vet inte om det. Ja, men det måste vara riktigt roliga frågor. Det får inte vara så här. Det får inte vara så där som eller England. Nej, alltså. Nej, exakt, och inte så här. Vem var din första kärlek? Nej, men vi måste försöka hitta det, om någon. Alltså såhär, det måste finnas någonstans på internet. Bara söka på dem såhär. Ja, vi söker på intressanta frågor till en podd. Ja. Eller om ni kan komma på någon sån fråga som ni vill veta om oss. Ja, nu. Skicka in! På natashajessicapodcast@gmail.com. Och så säger du det på... Ja, obviously. Finns förhoppningar över. Ja. Vi har faktiskt några frågor som vi har fått in. Mm. Av en tjej. Det känns lite surrealistiskt. Det känns som att vi hittar på dem här själva. Vi har inte hittat på det här själva. Nej, det här är faktiskt... Jag visste inte om det här ens. Nej, jag sa det till dig nu. Mm. Ska vi se, jag har skrivit ner dem. Jo. En tjej undrar då, för hon vill också göra som oss. Jag vet inte om hon vill åka som affär, men hon åker till London i alla fall. Hur gammal är hon? Hon går i 9 nu, så hon är 0. Okej, så det tar kvar. Ja. Mm. Och vi vet inte om vi har snackat om det här förut, men... Hon undrar om det är dyrt att bo här. Hur dyrt generellt sett, om du jämför med Sverige. Det är inte, när du jämför med Sverige så är det inte sån stor skillnad. Nej, det är inte. Oj, jag börjar svettas. Med mat. Tycker du att maten är så mycket dyrare här? Nej. Nej, kläderna. Jo, jag tror att maten är dyr. Alltså jag tror att, för grejen är så här. Å ena sidan. Och du jämför med Sverige. Så kan inte jag säga att jag har stenkoll på vad mat kostar. För att jag är inte den som handlar mat. Nej, men du går ut och äter. Om vi går ut och äter. Grejen är att jag tänker liksom att pundet är... Att pundet inte är så högt. Men pundet är jättehögt. Så det beror ju på vad punden ligger i, såklart. Nu till exempel, nu är det ganska dyrt. Men jag menar, det är inte så att... Hem... Nej, men restauranger är inte dyrare än i Sverige. Kanske också för att det är en mycket större kultur. Alltså gå ut och äta kultur. Så att... Det men finns ju så mycket mer och det är en större del av deras vardag, tycker jag. Så nej, det är kanske inte så mycket dyrare. Det är inte mycket billigare dock. Nej, det är ungefär samma. Det är ungefär samma. Och sen så, jag tänkte häromdagen på att en pint öl eller cider. En pint är typ... 0,7? Ja. Inte riktigt en liter. Nej, men nästan. Mm. Ja, nej, men en pint så här, cider på en pub... kostar cirka 4 pund. Mm. Och jag tänkte att det är ganska billigt. Mm. Det är inte alls billigt. så 55 spänn kanske. Mm. Och det är inte så mycket dyrare än vad det skulle kosta. Nu har ju inte vi pubbar på samma sätt. Men om du skulle gå på en billigare, lite sunkigare bar. Om du skulle gå på Dovas. Mm. Då får du en cider för typ 35. Ja, och då är ju inte det, ja, då är inte det en pint. Då är det en halv liter. Och då är det ändå pubbar. Alltså jag menar, om du sen går och tar en öl eller en cider eller någonting på en klubb. Då hade ju det i Sverige kostat jättemycket mer. Lika så här. Det är ju jättemycket dyrare här också. Så där har jag lurat mig själv. Och sen så det är mycket dyrare med transporter. Ja, det är inte så. Det är extremt eller mycket dyrare. Oyster blir det. Extremt. För det hade inte ens jag tänkt på. Nej. Alltså, man tänkte att det var som med SL att man köper ett månadskort eller sådär. Så klart att ett terminskort hemma, ett terminskort hemma, vad kan det kosta ungefär? Jag minns att vi la väl till kanske 700 eller 1300 spänn eller vad det var. Ja. Någonting. Så för en termin i vår ålder kanske 1700, 1800, 2000. Här kostar en månad. En månad kostar 1000 för mig. Ja. Ungefär, nej, 1500 kanske? Mm. 122 pund. Ja, då är det en alla zoner. Då är det en månad. Nej, en zon 5 till 2. Ja, då är det inte ens. Inte ens zonet. Då är det inte ens zonet. Nej. Då är det inte ens zonet, exakt. Och jag kollade det kanske har jag säkert också sagt. Men absurt där. Ett år. 30 000 typ. Ja, just det. Det är Vem bara cashar upp 30 000 på många kommunalfrågor? Om jag var så rik att jag kunde... Då skulle ta Uber över den då. Anyway. Då tar man inte en jävla kommunal. Nej. Nej. Ja, så det är... Vissa, nu är det verkligen så här, vissa grejer är mycket dyrare, vissa grejer... Det är jättemycket dyrare att bo här. Ja, det är mycket dyrare. Och lönen förlåt, men vad är billigare? Det som skulle kunna vara billigare är vissa kläder. Vissa märken på kläder, skulle jag säga. Tycker du det? Och, ja, men det är det ju. Topshop är ju billigare. Inte mycket. Ja, men H&M är dyrare här än i Sverige. Ja. Men alltså, det finns ju fortfarande fler. Det finns ju fler engelska sådär. Det finns ju fler budgetaffärer här också. Mm, ja, det finns mer high street. Mm. Så jag tycker det är ungefär, man ska inte säga att det är dyrare. Alltså, jag tycker det är ungefär lika som Sverige. Sverige är dyrt. Du får lägre betalt här. Ja. Så det blir dyrare också. Jag tycker det är dyrare att bo här. Jo, det är det väl. Generellt sett är det väl. Ja. Nej, sorry, men det är ju det. Nej, men sorry till människor som inte tänker det. Ja, till mig. Jag bara, ja. Sorry, Eska. Livet är vårt ibland. Och så undrar hon om hur folk är trevliga. Ja! Det... Ja, jo, eller jo. Nu kanske över det. Jo, men det då. Jo, men alltså. Ja! Men folk här i London tycker inte att London... Nej, det är jätteroligt. Londoners är trevliga. De tycker inte det. Nej, man tycker ju här att Londonborna är de otrevligaste av alla i Storbritannien. Ja. Men up north är de inte trevliga. Men det är ju, som man jämför med svenska människor, så tycker jag att de är trevliga. Ja. Oj. Jo, verkligen. Jo, men det säger ju alla som kommer hit. Ja. Jag kommer ihåg att jag pratade med någon som var engelsk, jag minns inte vem, någon i alla fall, om jag berättade lite om så här små grejer som det är i Sverige, som hur... Det klassiska är väl att ingen någonsin sitter bredvid varandra på tunnelbanan eller buss eller att... Alltså du kan ju inte råka kolla någon i ögonen för det är bara knäppt. På gulkryp. Ja. Och jag tycker fortfarande att det är lite... Jag står hellre idag när jag skulle åka hit. Jag satte mig inte förrän halva tågresan för att det inte fanns ett ställe där jag kunde sitta själv. Själv, ja. Men jag är exakt likadan. Om det inte är så att man ska åka länge, ja, då står jag hellre än att sitta bredvid någon. Mm. Det är bökigt, det är jobbigt. Folk tränger in på ens privata sfär och jag tycker inte om det. Inte folk jag inte känner. Nej, jag håller med. Nej, men det är väl... Alltså generellt så ser folk skittrevligt, tycker jag. De är verkligen det. Mm. Mycket artigare i affärer och sånt där. Alltså, man känner sig mer välkommen. Ja, absolut. Vart man går liksom. Mm. Och en annan sak frågar hon om det är oroligt på kvällarna. Hur menar hon då? Jag antar att man kanske har varit ute på fest och så ska man gå hem själv eller... Man känner sig otrygg liksom. I stan antar jag då, lite mer. Och jag skulle säga att det är, alltså, det är så mycket människor hela tiden. Mm. Nästan vart du går i stan. Mm. Jag är alltså så zon 1 till 2, inget problem. Nej. Inte alls rädd, absolut inte. Nej, för det är så himla mycket människor överallt typ. Och jag skulle väl ändå säga att alltså, där jag bor är väldigt också friendly lugnt area. Men det är faktiskt också det för bor som har jättemånga familjer. Och det är bara familjer. Och här så är det inte som lite som i Sverige. Har du speech där på? Sverige. Fast jag brukar låta sådär. Jag brukar så här, inte stamma men vad ska man säga, ha som en liten fördröjning. Det är bra så här. Nej. Nej. Så kan det vara. Hur som helst. Nej men det är inte så här stora hus och sen en stor trädgård och sen så är det en bit till nästa hus, utan det är ju, man bor ju ofta i radhus och så där, eller halvradhus. Så att det är väldigt, allting är ju väldigt ihoptryckt och nära. Mm. Så det är alltid, det lyser ju alltid någonstans. Mm. Alltså absolut, nej, jag skulle nog inte säga att jag är mer rädd. Vadå? Jag skulle inte säga att jag är mer rädd här än, nej, än hemma. Nej, tvärtom tycker jag. Jag vet inte. Tvärtom, men alltså. Tvärtom, men det är ju lite det här, såklart att ens mamma och pappa kan inte bara åka och hämta en. Nej. Det tycker jag är lite, nej, jag vet inte. Det är skönt att veta att de kan det. Sen så bor ju vi i värdfamilj. Så om det krisar sig. Som när det krisar sig för mig första gången jag fick min väska stulen. Då sa jag ju värdmamman. Men gud, skulle jag ringt mig? Jag hade ju hämtat dig. Det är bara att ringa vilken tid på dygnet. Men ändå. Det är inte ens riktiga föräldrar. Nej, det känns lite jobbigt att ringa. Man vill. Det känns lite som ett nederlag. Och bara, nej, nu har jag... Nu är jag på en bar. Med en random kille. Jag har bort min väska. Ja, nej, helst inte. Helst inte. Men, det är som du säger. Folk är som, det är mer folk också. Det är det. Mm. Verkligen. Jag tror att hon som frågar den här frågan bor i Småland. Ja. Är kanske ännu mindre tätbefolkat. Ja, då kommer du. No worries. Om det inte är så att du tycker... En del tycker nästan att det är jobbigare när det är mer. Men, alltså jag känner mig som absolut otryggast. Alltså på vårt landställe exempelvis. Mm. Det var inte där jag kände mig otryggast. Men det låg ganska mycket... Inte mitten av skogen, men liksom skog runt. Och jag tyckte det var skitläskigt på natten. Jätteläskigt. Jag tycker mycket mer om... Jag älskar att liksom... höra grannar och höra bilar som kommer och går och en ambulans då. För jag känner mig mycket mer trygg. Men alltså, vissa tycker att det är jätteskönt. Ja, men det var, för jag har också en landställe som är mitt i skogen. Alltså mitt i skogen. Du måste gå säkert 20 minuter för att kunna komma ut till vägen. Men alltså, där var jag också jätterädd. Alltså det var ju så läskigt. Pappa bara, jag kommer på pappa, men det är ju minst chans att någon skulle komma ut hit. Ja, alltså exakt. Ja. Men... Det kändes inte så. Nej, det kändes så. Jag kommer vara med i en Marie, vad heter det så här? Wallander-film. Ja, Wallander-film. Bert tänkte säga, vet du? Bäck. Vet du att Wallander är jättepoppig så här? Jaha. Alltså varje lördag när du sätter på tvn, då säger Wallander. Wallander. Wallander. Wallander from Sweden. Wallander. Fast det är på svenska, så det var jätteroligt. Alltså jag ska inte kolla på det. Jag skulle typ inte, alltså, kolla på... Alltså, jag tycker det är jobbigt att kolla på film där det inte är engelska eller svenska. Där det är typ franska eller spanska. Alltså, det här, talande. Det här är ju svenska. Jo, men för dem, då blir de... Nej, jag älskar det. Jag älskar alltså, franska filmer är jättebra, italienska filmer, spanska filmer. Ja, men då kanske det är jättebra, men om man har dyslexi, då hinner du inte läsa så snabbt. Speciellt om du hinner med att kolla på vad som händer i... Och då blir det såhär, jag kan inte mer. Nej, då hänger ju... Visst, de kan vara jättebra, men alltså, jag ska... Ja, men då blir det inte att du hinner... Då blir det så att jag ska koncentrera mig och läsa. Ja, det känns så här. Förstår. Ja, nej, det måste vara jobbigare. Men ja. I can see that. Nästa fråga. Det var bara dem. Ja. Jag tyckte det var kul. Ja. Ta på lite frågor. Men vi måste ju berätta om torsdagen. Spårade torsdagen. Ja. Det var så länge sedan, jag minns knappt. Ja. Jag minns knappt för att jag drack. Då kanske jag inte är med därför. Men det roliga är ju efteråt. Men efteråt. Och så menar du ringde min jaha. Mamma. Alltså det blev ju jaha. Lite kaos. Ja. Jag har inte uppfattat det som så stor deal, men jag fattar att du gjorde det. Ja. Men det är inte för att varför du ringde min mamma. Kan vi berätta från början så att vi inte... Vi var ute i torsdags. Men jag har ju sagt till dig varför jag ringde. Berätta nu. Ja. Vi var ute i torsdags och firade Emilia som var här, som var med i vår förra podd. Mm. Som fyllde 19. Gick vi ut... Först var vi hemma och åt lite middag och förade lite sådär. Sen åkte vi till Camden, va? Mm. Vi skulle gå på den där Coco. Ja, men det blev inte av. För de hade inte... Eller de hade öppet, men de var... Det var en väntgrej. Ja. I alla fall så gick vi ut... Nej, slutade med att vi gick ut på Soho. Mm. Tog taxi ända till Camden. Inte att det är stängt. Tog taxi till Soho. Varför fick vi inte bara ut någonstans i Camden? Verkligen. Dumma vi var. Ja, riktigt. I alla fall... Det var inte mycket speciellt vad som hände under kvällen egentligen. Nej. Det var bara en rolig utekväll liksom. Mm. Och sen ska jag åka hem. Jag måste åka hem. Ni åker hem tillsammans. Mm. För du jobbar dagen efter. Ja, så jag tog en Uber hem. Alltså allting, ja. Jag kom hem, sov. Ingen jag såg dig, alltså jag väntade på dig så att du skulle kliva in i din Uber. Vi snackade, där minns inte du, men vi pratade i telefon en minut efteråt. För att bara säga, ja, går det bra? Ja. Ja, det går bra. Ja. Typ så. Sen kom jag hem. Sov direkt. Jag smsade vid 4. Är du hemma? Ja, ingen svar. Jag sover. Min mobil är på lägsta nivån. Så jag hör inte när folk ringer. Du ringde några gånger. Sen när jag vaknade upp så försov jag mig för det första. Så jag får värsta alltså paniken. Och bara nej. Lämnar min mobil i rummet och bara alltså, springer ut typ. Och fixar med ja, allt som ska fixas. Med barnen. Och sen så när jag kommer hem igen så ser jag att mamma har ringt typ 10 gånger, pappa har ringt typ 10 gånger, du har ringt typ så här, ja men typ 5 gånger, min syster har ringt 5 gånger. Och jag bara, men vad är det här? Och så ser jag, pappa skriver, ring mig när du ser det här snarast typ någonting. Och mamma bara, allt okej, lalala. Och du bara, alltså, Rebecca bara, vart är du? Jag vet inte vad som händer. Och jag bara, men va? Nu fattar jag ingenting. Och så, då ringer jag typ pappa först då. Så berättar han att ja, vi var jätteoroliga för dig. Vi visste inte om du hade kommit hem. Natasha ringde din mamma och... lögn nummer 1. Jag ringde inte din mamma. Nej, men smsade min mamma. Ja, det gjorde jag. Mm. Smsade, samma sak. Fortfarande. Nej, men mamma. Så att inte säga, jag ringer inte henne klockan 4 på natten. Jag hittar nej. Inte, jag, det är nej. Absolut inte så. Du ringde på morgonen. Nej, hon ringde mig ja, på morgonen. Ringde, ja, för att hon blev orolig. Ja, jag har sagt... Men varför smsade ens min mamma? Ja, för jag har redan sagt det där. För att hon har ditt Uber. Hon har ju din Uber. Jag vill bara se så att du hade kommit fram och du hade betalat din Uber. Det var ju därför jag har berättat hon, det här. Ja, men hon tog ju det som att du inte hade kommit hem. Ja, men ska jag hellre... Men hon kan ju inte göra någonting åt det. Nej, men hon kan ju berätta för mig. Ifall det var så att din Uber inte hade tagit dig dit du skulle... Då är det väl bra att jag vet det. Ja, Fast jag tycker ändå det var ganska onödigt att smsa mamma. Okej, jag ska låta dig dö nästa gång. Ja, rather. Nej, men ändå. Det var, blev lite... Ja, absolut. Och sen trodde folk att jag var död, typ. Ja. För att jag... Kan vi bara säga så här? Det är ju dock inte... Det här är ju dock... Allting är ditt fel. Nej. Om du bara så här skriver när du kommer hem. Man är trött och full. Ja, men det är inte mitt fel. Nej, det är inte ditt fel. Nej. Och du kanske nästa gång inte ska smsa min mamma. Nej. Du kan ju in och hacka mitt... Tänk om mamma inte hade mitt Uber-kvitto då. Nej, men då hade jag ju inte skrivit till henne. Men hon har inte alltid mitt Uber-kvitto. Men det är ju kopplat till hennes konto. Nej, men jag har ju också mitt konto. Ja. Mitt, men du hade ju sagt till din mamma, bett henne betala resan hem. Ja, tänk om jag tog mitt konto och betalade hem mig sen. Av nu. Nej, men nu är du bara riktigt löjlig. Ja, okej. Erkänn bara att det var lite onödigt att ge mamma den oron. Ja, absolut. Absolut. Nej, men fine. Absolut. Nej, men jag tror alltså, nej, men whatever. Jag tycker, okej, det blev i alla fall men jag kaos. Jag måste få säga att din mamma sa ju det till mig. Hellre. Ja, jag förstår. Ja, men klart att jag förstår. Jag skulle utlägga något. Ja, tack. Ja, det var fan skönt. Men det var när man hände den själv så blir det så här. Ja. Det är klart att jag skulle utlägga något. Herregud. Ja, så var det. Jag skulle gjort mer än det. Jag skulle ha ringt din mamma på kvällen. Ja, jag sa. Ja. Jag fattade att det inte var någonting. Det var därför jag kunde somna liksom. Jag kände att det var lugnt. Men det här har jag sagt. Ja, att jag vet. Somnade. Jag somnade, jag kände inte så här att det var panik. Nej. Det är lugnt, du är säkert hemma. Annars hade man hört någonting liksom så här. Men jag smsade mamman ändå. Ja, för att jag ville veta. Men hon svarade inte, somnade jag. Ja. Tänker man vara död då? Du bara somnar. Ja, men nu är du ju helt otrolig. Jag vad jag gör nu kommer bli fel. Ja. Nu har vi i alla fall lagt ner en jävla app där man kan tracka varandra vad vi är. Jag tycker det är lite creepy måste jag. Nej, jag tycker det är fett bra. Faktiskt. Vad heter den så vi kan tipsa om den? Nej, men den finns alltid. Den finns på alla iPhones som har en ny uppdatering. Jaha. Find Friends heter den. Mm. Och då är det bara att man ska dela sin plats. Och då kan du välja om du vill dela den en timma eller hela tiden. Eller... Men... Det är faktiskt väldigt bra. Ja, nu, ja, verkligen. Ja. Och det är inte så att jag kommer tracka bara... runt dig nu. Ja. Det är inte så att jag kommer tracka dig när du sitter och bara, jag var till Natasha nu. Inte för att det kommer vara så intressant. Ja, hon är hemma, kul. Jag gjorde det en gång, jag bara, undrar om det funkar. Ja. Får du en så här notis om att jag trackat dig? Nej, gud! Nej. Gud, okej. Okay, men vänta, vilka kan alla som har mitt nummer tracka mig? Nej, men du måste acceptera. Du accepterar ju mig. Mm. Mm. Kan vi prata om hur din syster lyckades ja. Hacka in? Det var ju så kul. Hon, jag vet inte vad, hon ville se mitt Uber-kvitto då, antar jag. Så hon hackade in på min mail och min hitta min iPhone så kan se vad min iPhone är. Alltså, så hon hackade in på mitt iCloud. Jag fattar inte ens om, alltså jag hur, bara, hacker. Hur lyckades hon? Hon vet inte mitt lösenord, så bytte hon lösenord också. Så hon bara, jag bytte lösenord på ditt iCloud. Jag bara, jaha, vad är för lösenord då? Hon bara, det kan vara bra att veta. Tack, vad var ditt lösenord? Jag kommer inte ihåg. Gul soffa tror jag va? Hur? Gul soffa 1, 2, 3. Hur kunde hon gå på det? Ingen aning. Nej, men kan du inte fråga henne? Men jag tror hon gick in på mitt iCloud och sen så glömt lösenord. Och sen gick hon in på min mail. Hon tror hon kan mitt mail lösenord. Ja, okay. Får vi göra nästan samma. För gul soffa låter ju som att du satt i en gul soffa när du skapade det, och det är ju väldigt... Nej, jag tror inte att jag satt i en gul, jag tror att en grön ö fick inte jag inte ha på lösenord. Det är så gul. Herregud. Ja, nej, så nu fick jag byta... Din mamma ringde min mamma. Gjorde hon? Mm. Mm. Nå, mejlade min mamma här. Ja. Jag la till Jessicas värd mamma. Ja, I love you. For... Och la till henne på Facebook för att kunna skicka ett meddelande till henne. Jag tog bort henne direkt. Men du har skickat meddelande, eller? Ja, men... för att hon kanske inte ser om inte Emilia sa exakt, så då är det fel till henne. Mm. Men sen så hann jag ta bort förfrågan innan. Men tack, hon accepterar. Men tack för att du... Ja. Mm. Ja, jag känner sådär att du är otroligt tacksam för det. Jag känner mig väldigt uppskattad. Nu är du taskig. Nej, det var faktiskt du som var väldigt taskig. Nej. För att jag ska starta hela den här operationen. Jag sa ju precis innan att det inte var ditt fel. No. Du lyssnade inte på mig. Nej, men jag sa att det var ditt fel. Mm, då sa nej. Ja, men du var lite så här. Vi kan lyssna tillbaka på det här. Jättegärna, jag säger att det inte var ditt fel. Då säger jag att det inte var ditt fel. Jag vill bara veta varför du ringde din mamma. Du tyckte dock inte att jag skulle göra det igen. Jo, men obviously skulle göra det. Men du sa ju att... We have it all recorded. Ja, jag kanske sa det, men du fattar väl att det liksom såhär... Ja, jag kommer ju, oavsett vad du säger, så kommer jag göra det igen. Ja, precis, där fick jag säga det. Eller inte, för nu kommer jag tracka dig hela tiden. Då ser du när jag är borta, eller när jag har försvunnit. När du säger så här, när du säger att du inte kan träffa mig eller nej, så går jag ligger hemma i sjuk. Eller, vad fan är jag på något slag? Date? Det kommer vara så. Ja. Jag bara, nu kommer du ångra att du nej, men alltså jag vet, jag tycker jag skojar bara, jag tycker det är klart att du ska skriva, det var bra av dig. Den här gången så gör vi lite annorlunda. Vi har spelat in hälften igår. Mm. Och så spelar vi lite idag. Mm. Mm. För det pratade vi om lite igår. Att det börjar bli att man att jag inte känner att vi har så mycket att prata om i podden längre. Att det inte finns... Vi gör inte tillräckligt intressanta saker för att det ska vara värt att berätta om. Fast vi gör det. Fast det känns inte som att vi gör det. Hänger du med? Ja, men för oss är det så mycket vardagliga saker vi gör. Mm. Som vi inte kanske tänker på. Nej. Men å andra sidan tycker jag att vi har inte pengar på att gå ut hela tiden heller. Nej. Och lite så. Men det är ändå... Jag vet inte. De vardagliga sakerna vi gör... är ju på ett sätt helt precis som hemma i Sverige. Mm. Men på ett sätt så blir det ju annorlunda också för att det inte är i Sverige. Så allting görs ju, är ju lite annorlunda. Och det kanske är egentligen intressant att höra om. Ja. Alltså, skillnader och sånt. Ja, det är väl det som är kul att höra skillnader från. Vad, till exempel som vi med jul till exempel. Det är ju en extrem skillnad. Mm. Hur man firar jul och hur man liksom... Det tycker jag vi ska ha en hel podd om. Ja, man äter liksom. Och sådär. Ja. En julpodd. Mm. Jag tycker om att de säger Happy Christmas här. Och inte Merry Christmas. Mm, Happy Christmas. Happy Christmas. Eller Father Christmas. Mm, Father Christmas. Och inte Santa Claus. Mm. Jag gillar Father Christmas. Mm. Men, och att säga Happy Christmas. Ja. Låter mysigare. Mm. Är det bara... Nej. Nej, men det var inte ens kul, inte kul. Och sen så här, ja. Men idag, jag kommer över till dig idag. Mm. Och varit med dig och Emil. Mm. Vi har gått runt och shoppade i Black Friday. På fredag. På fredag. Och det, vissa har ju färre redan börjat med. Men vissa har ju det hela helgen. Mm. Jag tror att Topshop skrev att de har i 5 dagar. Åh, jag har så otrolig sorg över att Topshop har stängt i Sverige. Men är den stängd i Grallien också? Ja, ja, den har jag sett. Den är stängd. Ja, men för att Frida sa att, eller min kompis sa att den inte var det. Jo, den är det. Den var stängd när vi kom hit. Ja, obviously, jag sa det. Hon bara, nej, den är öppen. Frida, du har fel. Bara, jag var där inne för inte så länge sedan. Nej, det är omöjligt. Oj, hur... hur gick det till? Nej, men jag har en extrem... Jag tycker att det är jättejobbigt och jag sörjer. Det är också en otrolig skadeglädje. Ja, för alla andra som inte kan köpa. Ja, för det blir lite roligare att ha Topshop-kläder nu när man vet att hemma kommer inte folk ha det. Nej. På samma sätt. Ja, de reser väl som vi gör. Men det var så när man var liten och köpte på Crombie-grejer. Men ingen hade det. Ingen hade det. Kommer jag vara i New York i 5:an. Så hade mamma hört talas om det här. Och då var det liksom inte så stort än. Nej. Så jag fattade inte att det var så coolt. Jag bara fick en hoodie. Mm. Sen 1 år senare så exploderade det. Mm. Men jag hade redan den. Mm. Fattar lyckan. Mm. Ja. Jag hade bara mjukisbyxor där för ungefär. Mm. Fattar inte heller grejen. Nej. Det var stort där och då. Men det var inte stort i Sverige. För fast man fattade ändå inte riktigt så här att det var stort. Fattade inte jag. Jag fattade inte. Alltså så här, när folk rymde med Abercrombie-kläder tänkte jag att det var Abercrombie. Nej, det var ju bara en märke liksom. Ja. Abercrombie eller Abercrombie? Abercrombie, jag vet inte. Men jag säger Abercrombie. Hur säger jag inte Abercrombie? Hur säger du Abercrombie? Jag tror dock att det heter Abercrombie. Mm, vi kan gå in i butiken och säga how do you... Det kan vi stå. Och sen spelar vi in den så har vi det på. Mm. Vi återkommer nästa vi vecka. Vi återkommer. Det finns ju en här. Mm. Och här? I London. Jaha, du menar här hemma hos dig typ. Eller så inte hemma hos dig, men alltså i Southside. Men. Tänkte jag att det finns bara en. Gud, det vore ju jätteroligt. Mm. Så frågar vi en om de där svinstränga killarna. Alltså, ja! Vi ska måste vara... Ja, ja. Varför inte? Ja, absolut. Fett kul. Absolut. Så vi inte kan ha en video. Ja. YouTube. Vi kan köra en YouTube-kanal också. Ja. Vi får lägga ut sådana grejer. Jag lovar att det är den där killen från Coco som jobbar där. Från Coco? Som Nathalie. Ja. Jag tror inte jag jobbar med. Han är för snygg. Ja. Han är för... Han är väldigt snygg på riktigt och inte bara lite ytligt snygg. Nej. Inte Beach Boy snygg. Nej. Nu har vi sett honom i en och en sekund. Jag har redan sett honom typ. Nej, på video. Vi bara sett hans. Fyller video. Mm. Mm. Mm. Nej men, ja, vi gör det tycker jag. Ja, absolut. Inte för att vi egentligen bryr oss, det blir inte lika. Vi vet att det heter Avery Grumby. Ja, nästan helt säkert. Ja. Men jag kommer fortfarande säga Abercrombie. Jag kommer på PA, Playhead. Mm. Mm. Hade du det? Ja, säkert någon månad eller något. Mm. Jag hade det i alla fall. Så först hette jag Jax. Jättefult. Men varför? J-A-C-S, mina Jessica Anna-Katrina Stange, mina namn liksom. Jaha. Gud vad ingen skulle fattat det. Nej, jag kan tänka mig inget. Men sen så här, så här kom jag en klasskompis till mig. Hette Foundation. Och jag var så avundsjuk. Va? Det här var väl fyran. Det var så coolt. Och så ville jag komma på något nytt så coolt namn då. Och det hette jag Abercrombie. Men med två E, eller I, för att det fanns redan som hette Abercrombie liksom. Då fick jag ta två I eller två E. Och så var det våra kompis. Så du är en helt ny profil? Nej, jag är bara ändra namn. Mm, okay. Jag tror jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Men jag bytte i alla fall namn på något sätt. Och då hette jag Abercrombie med två E. Och så var det våran kompis. Hon bara, Abercrombie stod med två E, Jessica. Visste inte det. Så jag bara, åh, men snälla. Det är inte, och då fick jag säga, men det fanns ju någon som hette med ett E. Jag kan tänka mig att du fick panik. Ja, ja. Panne. Vad heter det? Vad jag skulle säga. Varför tyckte du foundation var så coolt? Jag vet inte. Alltså, för hon menade sminket. Ja, kanske. Mm. vilket hon perspektiv. Hon var cool i klassen. Jag kunde ha på livet. Hon var cool i klassen. I fyran. Men ja. Så jag medger att hon var cool. Mm. Att hon hette det. Och då ville jag också heta det. Mm. Ja, men alltså, varför ska jag heta concealer? Läppstök. Liquid eyeliner. Liquid eyeliner. Baby lips. Det hade jag hett. Ja, baby lips. Vad såhär, vad snuskigt. Mm. Snuskigt namn eller baby lips. Mm. På något sätt. Verkligen baby lips. Så, min sida kommer heter Maybelline. Nej. Maybe it's Maybelline. Men vad var det som pratade vi om? Innan PA. Nej, ingenting. Vi kan prata om vad vi ska göra i helgen. Mm. Woohoo! Parta. Woohoo! Berätta vad du ska göra. Eller, vi ska inte bli samma sak, men... Jag har kompisar som kommer. Och då har jag bokat tid för vi ska sjunga karaoke. På ett ställe som heter The Old Queen's Head. Ligger i Islington. Inte Camden. Nej, Islington ligger i. Mm. Norra London. Det är en pub som blir lite som en bar. Som blir lite klubbaktigt, fast det är ändå inte en klubb. Och de har ett privat karaoke-rum. På fredag och lördagar så kan man boka det här rummet. Då kostar det 150 pund. Man kan vara upp till 15 personer. Du får rummet för 2 timmar. Då får du också 2 flaskor prosecco. Fattar du? Vad nice. Ja, det beror på hur många man är. Om man är 15 så är det inte så nice. Nej, men ändå. Det känns ju som att de hade kunnat betala 150 pund utan att du får någon prosecco. Jo. För 2 timmar. Ja. För när vi har sjungit karaoke i Stockholm några gånger. Det är jättekul. På K-karaoke. Och då kostar det ju liksom... 200 var. Ja, för att vi har varit, men om du, för att vi har varit många. Mm. Det blir ju fler, alltså det blir dyrare och dyrare ju färre är. Mm. Liksom. Och billigare om du är fler. Men då är det ingen, alltså det blir väl ändå ungefär 1500. Ja. Och här har de här med en utklädningslåda. Mm. Det är jag jättetaggad på. Men vi kan inte gå på fredag eller lördag. Så då ska vi gå på söndag och då är det helt gratis. Men ingen prosecco. Vilket då kan man köpa egen prosecco. Men då kan man köpa egen prosecco, exakt. Och billigare, säkert. Det blir lite billigare. Det blir billigare. Ja, för att man har ju... Ska vi köra? det ska vi göra. Gud vad det ska bli kul. Mm. Och sen ska... Nej! Ja. Ja, det är väl det som är speciellt. Ja. Men gå dit, jag vet, vi var där en cool lokal. För 2 helger sedan, tror jag. Mm. Bara på pumpen. Ja, det är en cool lokal. Sent, det är jättecoolt. Mm. Jättepopulärt. Mm. Det blev ju verkligen kö om man ska gå på gästlistan senare. Mm. Efter typ... Jag har fattat att de har kö kö och lista till en pub, då är det poppis. Och jag tror att de har livespelningar där ibland. Också. Säkert. Men det var kul. Det ska vara. Ja, det ska bli kul. Och så kommer för dina föräldrar. Ja. Eller din mamma. Min mamma och Arsene. Vi ska också, vi ska ut på lördagen på The Slug. Typ inte världens dräggigaste ställe. Ja, världens billigaste ställe. Ja. Världens roligaste ställe. Ja, det beror på. Nästan. Nej, men det är kul. Jag tror att det blir jättekul nu när vi är fler. Det ligger ju fullen. Det är billigt. Du kan ha på dig vad du vill. Ja, du kan få det vad du vill. Vilket är bra. Till en viss del. Alltså, men det är inte så kul om folk kommer in i mjukisbyxor. Alltså så. Nej, men det gör de dock inte. Nej, nej, men jag menar det. Alltså, men det här, kan, ja. För själv, jag tycker det är asskönt att slippa gå i klackar och kort klänning liksom. Ja, det är så kul att få. Och bara vara. Bara behöver inte vara jättesminkad heller. Jag tror ju, alltså, när vi gick ut, var vi ens... Jag hade sneakers och byxor och en vit t-shirt. Jag hade också typ sneakers. Nej, det är inte alls så. Nej, vilket är nice. Det är skönt. Ja, det är faktiskt jättekul. Och det är 00-90-tals musik. Och så har de musikvideo som man ser också. På storbildsskärm. Det är så coolt. Det är så kul. Mycket, väldigt, väldigt mycket unga människor. Ja, det är det. Mycket amerikaner. Mycket amerikaner, mycket australienare. Var det när du var där förut? Jag minns inte. Nej. Jag minns inte. När vi var där, då var det det. Men då kanske det var något speciellt. Alltså, det kanske var bara de kanske har... Vilket, alltså, det kanske alltid... är något så här. För jag vet att det har varit när det var rugby-VM. Då var en hel del australienare och nyzeeländare där. För det såg jag, för jag åker förbi den buss förbi där ganska ofta. Men då var det för att de visade det. Det kanske är någon så här skola eller någonting nära, jag vet inte. Så är, det är där de hänger. Om ni vill träffa amerikaner. Tror du det är slag? Det är slag. De kanske gillar Billy. Jag lovar att de tycker att det är Billy Boo. Så det är så jättemycket dyrare det är det här än i USA. Fast jag vet, vad underbart om du är amerikan. Där du måste vara 21 för att gå ut lagligt. Och sen komma hit. Och sen komma hit. Fast vadå, det är ju som att vi åker till Danmark. Du får köpa alkohol när du är 16 där. Mm. Och det är ju himmelriket för oss att kunna köpa alkohol i butikerna när vi är 18. Ja. Men 21 är ändå sådär. Alltså, när du är 16, ja, exakt, då är man ju, alltså, då är det ju nästan... Då är man nästan över den. Då är man nästan... Då är man nästan trött på den. Orkar man inte mer. Nej, men då är det liksom inte så här. Nej. Men vadå, när de går på college måste ju dricka mängder. Ja. Men det är jag, gud ja. Jag tror att de vet att folk dricker när de är under 21. Herregud. Man är inte dum i huvudet. Nej. Alltså, men det är därför det är nästan lite dåligt att de har den extremt höga gränsen. Mm. För då tror jag att det blir... Alltså det kanske blir ett anti... Att de dricker mer då på något sätt. Ja, säkert. För att det är så långt. Man kan ju inte, straffa folk för hårt. Eller man kan ju inte hålla för höga krav eller omöjliga gränser. För då blir det motsatt effekt. Det kanske är så det blir. Å andra sidan så har jag hört att de röker ju på mycket mer än de dricker. Vi dricker ju kopiösa mängder alkohol. Medan alltså, de gör kanske inte det, men de röker på. Det är till och med lagligt i, vad är det, Colorado och... Legalisera med dem. Jag skojar. Jag tycker inte det. Eller jag vet inte, jag är inte insatt. Jag är inte heller insatt, kan jag inte säga. Jag är otroligt ointresserad av det där. Det är bra att man inte är insatt då. Eller bara min dörren åsikt. Det var god soppa. Ja, visst är jag duktig. Och du, det var ju du som lagade den i och för sig. Fast ja, men det var ju någon... sa vad du skulle göra. Natasha har gjort en kikärtssoppa. Det är jättegott. Och billigt. För kikärt på burk är ju inte dyrt. Nej. Alls. Till alla fattiga studenter där ute. Gör kikärtssoppa. Ni hackar lök. Jag kan bara säga vad det är i. För jag är så stolt över min. Det är lök. Såklart. Gul lök. kikärtor på burk, kycklingbuljong, vatten, salt, peppar. Och sen ha tillgång till en mixer, för då ska du mixa det så att det blir lite krämigt och lite drygt sådär. Det är gott. Ja, hörni, see ya! Ain't gonna be ya!